بسم الله الرحمن الرحيم. القاهر بالله أبو منصور ابن المعتضد اليشي كما دراك مكة 329-22. القاهر بالله أبو منصور محمد ابن المعتضد ابن طلحة ابن المتوكل أمه أم والد أما كان ماما نمجا كازي ميزان أبو نوك اسمها فتنة جينا ماما هو يعيد فتنة لما قتل المقتدر أحضر هو ومحمد بن المكتفي alipouawa Muqtadir uhudhira huwa, aliletwa yeye na Muhammad ibn al-Muktafi. Fasaalu ibn al-Muktafi ayatawalla, kamuomba ibn al-Muktafi yashike madaraka. Faqala la hajata li fi dhalik, sina haja ya kushika madaraka. Wa ammi hadha ahaqqu bihi, ami yangu huyu ana haki ya kushika madaraka hayo. Fakulima Alqahiru, Qahiru akawa akaelezwa hilo, faajaba akakubali, fabuya akapewa ridhaa ya kuongoza. Walukiba Alqahiru billah, akapewa lakabu hiyo. Kama lukiba bihi sanata 17, kama alivyopewa lakabu hiyo mwaka 17. Fa awalu ma faala an sadara ala al-Muqtadir, jambo la kwanza kabisa kulifanya huyu Alqahiru billah alitaifisha mali za familia ya Muqtadir, sadara ala al-Muqtadir, waadhabahum wakawatesa, wadharabahum al-Muqtadir, mama wa Muqtadir akampiga hata matat fi nana. Wafi sanati 21 shaghaba alayhi jundu, jeshi lilimletea vurugu. Watafaka Muonisu wa Ibnu Mukla, Muonis na Ibnu Mukla wakakubaliana na Haruna na watu wengine, ala khalihi bibni al-Muktafi, kumvua madaraka ili ashike madaraka badala yake Ibnu al-Muktafi. Tahayyala al-Qahiru alayhim ila an amsakahum, Qahiru akafanya hila na mbinu mpaka akawatia mkononi. Wadhabahahum, akawachinja. Atayana ala ibn al-Muktafi, akamfukia kwenye tope ibn al-Muktafi, baina haitaini, kati ya kuta mbili. Wa amma ibn Mukla faktafa hiya alijificha, faharikat daruhu, nyumba yake ikachoma moto. Wanuhibati duru lmukhalifina, na zikaporwa nyumba za walio dhidi yake. Thumma atlaka arzaka aljundi, kisha baada ya hapo akaachia mishahara na posho za jeshi la askari. Fasakanu, wakatulia. Wastakama lamru lilqahir, swala yakawa sasa oka yakifuata atakavyo Qahir. Waadhuma fi lqulubi, akawa na heshima kwenye nyoyo za watu. Wazida fi alqabihi almuntakimu min adai dinillah, akazidishiwa lakabu zake sasa, akawa anaitwa mwenye kuwatesa na kuwaadhibu maadui wa dini ya Mungu. Wanukisha dhalika ala sika, na hiyo tanakishiwa kwenye pesa inayotumika katika eneo lile. Fi hadhihi sana amara bitahrimi alqiyani alkhamri, aliamuru katika mwaka huo kuharamisha wasanii na waimba walkhamri, wakabada almughannina, waimbaji wote akawakamata, wanafa almakhanitha, akawahamisha wale makhanithi. Wale watu wenye sifa za wanawake au katika kuzungumza, katika kutingisha maungo yao na hivi. Wakasara alati llahu, zana za muziki akazivunja. Wa amara bibani almughaniyati aljawari, kaamuru wauzi wa waimbaji katika wajakazi. Annahunna sawadhiju, kwa sharti ya kwamba wao, yaani kwa kuwa wao hawaendani na maadili yanayotakiwa. Kana maa dhalika la yasfuru na sukri, pamoja na yote alikuwa hapigi, hapati yaani hali katika hali ya kawaida, ama mtu mwenye akili timamu kabisa, kutokana na ulevi. Wala yaftaru an samai alghinai, wala yafturu, hachoki kusikiliza nyimbo. Wa fi sanati 22 dhaharat taylam, fi sanati 22 dhaharat daylam wa dhihiri au daylam. Daylam ni sehemu iliyo katika maeneo yaliyopo Asbihan huko Iran. Dhalika lina ashaba mirdawij, jina la sehemu. Watu wa eneo hilo, dakhalu Asbihana, waliingia Asbihan. Wakana min kuwadihi Ali ibn Bawai, katika makamanda wake walikuwa ni huyo Ali. Fattata mali jalila, akachukua mali nyingi. Farada an makhdumi, akazitumia peke yake bila ya kuwashirikisha wafanya kazi wake. Thumma iltaka huwa Muhammad ibn Yaqut, akakutana yeye na Muhammad ibn Yaqut naibu al-khalifa. Fauzima Muhammad, Muhammad akashindwa. Staula ibn Bawai, Bawai akashika madaraka. Ala Faris, kuitawala Fursi. Wakana Buwaihi faqiran saaluka, kwa ni fukara saaluka, mkubwa fukara sana. Yasidu samaka, anavua tu. Raa kaanahu bala, aliota kama vile anakojoa. Fakharaja min dhakarihi umud nari, kwenye dhakari yake ikatoka kwenye dhakari yake nguzo ya moto. Matashaab al-amud, kisha ile nguzo ikawa imetengeneza kitu kama matawi hivi. Hata mala ad-dunya, mpaka matawi haya yakaujaza, yakajaa dunia nzima. Fa'ubbirat bianna auladahu yamlikuna ad-dunya, ndoto hiyo ikatafsiriwa kuwa watoto wake watatawala dunia. Wayablughu sultanuhum ala qadri mahtawati alayhi an-naru, na utawala wako hawa watoto utafikia kiasi cha moto, maeneo yote yaliyokusanywa na moto. Famadhat sinuna, miaka ikapita, wa ala al-amru ala hadha. Swala hatimaye ilikawa hivyo kama ilivyo ndoto, ila anaswara qaidan li mirdawij ibn Ziyad ad-Dailami, mpaka akawa kiongozi Omar Dawij ibn Ziyad ad-Dailami. Farsalahu istakhrij lahu mala min al-Karkhi, kamtuma ende kamtolee mali mahala panapoitwa Karkhi. Farsakhraj 500,000 dirham, kamtolea dirham 500,000. Hata Hamadhana aliyemlika, ila Hamadhana aliyemiliki. Faghallaka laha fi wajhihi al-abwaba, faghallaka ahluha, watu wa eneo hilo wakafunga mbele yake milango. Faqatalahum, wakawapiga vita. Wafataha unwa, wafungua huo mji kwa nguvu. Qila sulha, isemekana aliufungua masara ila Shiraz, akenda zake Shiraz kote huko ni Yaman. Thumma innahu qalla ma indahu min almali, mali alionayo ikapungua. Fanama ala dhahrihi, akalala chali. Akharajat hayyat min saqfi almajlis, yatoka joka kubwa kwenye dari ya mahali walipokaa. Faamara binaqdihi, akaamuru ivunjwe ile. Fakharajat sanadiqu mala dhahaban, yakatoka masanduku yamejaza dhahabu. Faka fiyundi, yakayatoa kwa askari. Talaba khayyatan yakhitu lahu shay'an, aliagiza aletewe fundi ya kumshonea nguo. Kana atrushan, alikuwa ni mzito wa masikio. Fadhanna annahu qad su'iya bih, akadhani kwamba fadhanna annahu qad su'iya bihi, kadhani kuwa amefanyiwa fitna na uchonganishi. Qala wallahi ma indi siwa 12 sanduq, sina zaidi ya masanduku 12. La a'lamu ma fiha, sijui kilichomo. Bas fahdirat, yakaletwa yale masanduku. Fawujida fiwajada fiha malan kadhima, kakutauma mali nyingi sana. Rakiba yauma, alipanda mnyama wake siku moja. Fasakhat kawahimu farasihi, farasi wake miguu ikatitia. Fahafaruhu, akachimba pale. Fawajadu fihi kanza, kakuta kuna hazina ya mali. Mastaula ala bilad, yaitawala miji. Kharajat Khurasan wa Faris an hukmi lkhilafa, miji ya Faris na Khurasani ilitoka nje ya utawala wake. Hadhihi sana, katika mwaka huu, katala al-Qahiru, Qahiru aliua kumuua Ishaq ibn Ismail an-Naubakhtiyu alladhi kana kad ashara bi khilafati al-Qahir, aliyekuwa ameshauri ukhalifa wake huyo Qahir. Fahu ala harasi rasi fi ibiri, alimtupa na kuangukia kichwa kwenye kisima. Tuma kafukiwa. Wadhambuhu, na kosa lake, annahu zayada al-Qahira kabla al-khilafati fi jariya, alimzidi katika manunuzi uyokahe kabla hajashika madaraka kwenye manunuzi ya mjakazi. Ashtaraha, akamnunua yeye. Fahaka dare. Na kwa hivyo basi, huyu kahiri akawa na ameweka donge moyoni. Fafiha taharaka aljundu alayhi, katika mwaka huo jeshi liliasi. Yana ibn Mukla fi ikhtifaihi, katika kujificha kwake. Kana yuhishuhum minhu, alikuwa anawaambia kwamba kiongozi wao hayuko pamoja nao. Wayaqulu lahum innahu bana lakum almatamira, na akawa anawaambia kwamba huyu tadhani naye kwa sababu kawajengea jela. Liyahbisakum, ili wafunge. Waghairi dhalika. Faajmau ala alfatki bihi, wakakubaliana kumshambulia. Fadakhalu alaihi, akaingia. Bisuifi, akiwa na mapanga. Faaraba, akakimbia. Adrakuhu, wakamuwahi. Abadu alaihi, akamkamata. Fi sadis jamada lakhira, ikiwa ni tarehe sita ya mwezi huo. Wabayahu Abul Abbas, wakampa baia Abul Abbas Muhammad ibn al-Muqtadi. Walakabuhu arradhi billahi, wakampa lakabu hiyo. Thumma arsalu ila al-Qahir al-Wazir, kisha wakatuma ujumbe kwa Qahir aliyekuwa waziri. Walqudhat Abul Husein ibn, na makadhi kama vile Abul Husein ibn al-Qadhi Abi Umar, Hasan ibn Abdullah ibn Abi Shawarib, Abu Talib ibn al-Bahlul. Fajauhu, wakamjia. Faqila lahu ma taqulu, akaulizwa akajibu. Ana Abu Mansur Muhammad ibn al-Muqtadib, li fi anaqihum bay'a, nina madaraka au nina nafasi na haki ya kupewa ridhaa ya kuongoza katika shingo zenu. Fi anaqi nas, na kwenye dhima na za watu pia. Walastu abraakum, walastu ubrium, siku tayari kuwaachia. Wala uhalilukum mina, wala kuhalalisheni. Wakumu, ondokeni. Wakamu, kweli wakaondoka. Basi fakala alwaziru, waziri akasema, yukhla wala tafakura fihi, avuliwe madaraka wala hakuna haja kutafakari. Faalu mashhura, matendo yake yanajulikana. قال القاضي ابو الحسين فدخلت على الراضي وعدت عليه واجر كاينجيا قال وهي الراضي نكاهربيا يوتي اليوبيت مويلز وعلمته اني ارى امامته فضا نناونه وونغوزي واكي ني جامبو لا لازما فقال انصرف وداني دوكا نياچيني هاب نياچي ميمي واياه نا ييه. Ashara simau muqaddamu al-hajariya, simau kiongozi wa muqaddamu al-hajariya, akamshauri al-radhi bas malahu, yani akamshauri amtoboe macho. Fakahalahu bimismari, kweli akampaka wanja kwa kutumia msumari. Mahmiyin, uliokolezwa moto barabara. Allahu akbar. Qala Mahmud al-Asbihani, kana sababu khali al-Qahiri su'u sirati, sababu ya kuvuliwa madaraka Qahir ilikuwa ni mwenendo mbaya. Wasafikihi dima, umwagaji wake wa damu. Famtana minal halai, akawa amejizuia kutokana na hofu na mfadhaiko. فسمروا عيني وكايا تبوا ماشي يعني تسالت على خدي بقول يلي ما جي ما جي بتوكا بتشوني يكاتي ذيك نكوتي ذيك يا مشافوني قال سولي كان هو جا kwa na mtu mwenye kuchechemaa sana safaka lidimai mwingi wa kumwaga damu kabihi hasira mwenye mwenendo mbaya kathira talawuni walistihala mwingi kubadilika badilika sana wadminu lhamri walaula wajau data hajibihi kama siu imara na uzuri wa walinzi wake salamatan kwa usalama la ahlaka lilharfa wanasla basi angeangamiza mazao lakini pia hata kizazi hiki. Kana kad sana hirbata alikuwa ametengeneza mkuki ya miha na utia katika moto na akiutia katika moto ukatoka kwa mwekundu basi fala ya turahuha hata yaktula bia insana hautupi chini mpaka utumie kumuua mtu. Allahu Akbar.